स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन परिसर में हम लोग भगवान विद्यानंद स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में छठवां प्रकरण चल रहा है, जिसका नाम है चित्रदीप प्रकरण। इसके 246 मंत्र का विचार हो चुका है, 246 श्लोक का विचार हो चुका है। जहां कल हम लोगों ने विचार किया कि जैसे ही द्वैत के एक अंश का ज्ञान हो जाने से हम संपूर्ण द्वैत का ज्ञान कर लेते हैं, उसी प्रकार से अद्वैत के भी एक अंश माने चैतन्य रूपता का ज्ञान हो जाने से संपूर्ण अद्वैत का ज्ञान तुम्हें क्यों नहीं हो जाता है। दोनों जगह उदाहरण तो समान ही है। तो पूर्व पक्षी ने विरोध जताया, कहा कि भाई देखो, अद्वैत तुम किसको बोलते हो? जहां द्वैत का अभाव है उसका नाम क्या है? अद्वैत है। मतलब द्वैत और अद्वैत एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। जैसे द्वैत की प्रतीति होने पर अद्वैत की प्रतीति नहीं होती, तो उसी प्रकार से यदि उदाहरण समान ही है तो अद्वैत की प्रतीति होने पर द्वैत की भी प्रतीति नहीं होनी चाहिए। मैं सिद्धांत पूर्व पक्षी कह रहा है जिस प्रकार से द्वैत का ज्ञान होवे तो अद्वैत प्रतीत नहीं होता है, तो उसी प्रकार से अद्वैत का भी ज्ञान होने पर द्वैत प्रतीत नहीं होना चाहिए। लेकिन अद्वैत का चैतन्य रूप से भान होने पर भी द्वैत प्रतीत होता है, इसलिए यह दोनों उदाहरण समान नहीं है। यदि ऐसा प्रश्न आवे तो सिद्धांती कहते हैं कि भाई मैंने द्वैत को जो असत कहा है, मायामय होने से असत कहा है, और मायामय होने से असत कहा है तो जितना मायामय पदार्थ है उन सब का निषेध कर दो तो अंत में जो बचता है उसका नाम अद्वैत है। वास्तव में उसका कोई नाम नहीं, लेकिन द्वैत का निषेध करने के बाद जिसका निषेध न हो सके वह अद्वैत है। एक उदाहरण के माध्यम से समझाया, जैसे 10 पुरुष हैं, 10 पुरुषों में किसी ने पूछा इसमें राजा कौन है, तो सबका निषेध किया, यह राजा नहीं है, यह राजा नहीं है, यह राजा नहीं है, तो 9 का निषेध कर दिया तो 10वां तो अपने आप राजा हो ही जाएगा। तो द्वैत का निषेध कर देने से जो बचे उसी का नाम हम अद्वैत बोल देते हैं। तो यह माया कैसे है तो 246वें मंत्र में ही बताया, अचिंत रचना रूपम। ये जो संसार है इस संसार की रचना अचिंत है, संसार का रूप भी अचिंत है, इसलिए माया एव सकलम जगत, सारा का सारा संसार माया ही है। इत निश्चित ऐसा निश्चय करके वस्तुत्वम अद्वैतम परिशिष्यताम, जितना जगत है उसका निषेध कर दिया तो जो बचा वही पारमार्थिक है, वही ब्रह्म है। 247 का अवतरण है, 247 श्लोक का अवतरण देखना है। ननु एवं अद्वैत निश्चय कृते अपि पुनः पुनः द्वैत सत्यत्वम पूर्व वासनया भाति इति आशंक्य तत निवृत्तये पुनः पुनः मिथ्यात्वम विचारयेत इति आह। बताया नन माने लेकिन, अद्वैत निश्चय कृते अपि, अद्वैत का निश्चय कर लेने पर भी, जैसे आप लोगों को अद्वैत का निश्चय तो हो ही गया है कि एक ब्रह्म ही सत्य है, वही अधिष्ठान है, उसके ऊपर जो जगत है कल्पित है, स्वप्न की तरह मिथ्या है, दिखता है लेकिन वास्तविक सत्ता नहीं है। ऐसा निश्चय हो जाने पर पुनः पुनः द्वैत सत्यत्वम, ऐसा निश्चय हो जाने पर भी बार बार द्वैत के प्रति सत्यत्व बुद्धि आ जाती है, द्वैत के प्रति सुखत्व बुद्धि आ जाती है, द्वैत के प्रति महत्वत्व बुद्धि आ जाती है। क्यों आती है? पूर्व वासनाया, पहले की वासना से। भाई एक मलेच्ची का जवान होवे, मलेच्ची में जैसे उसने अभ्यास किया है लेफ्ट राइट दाएं घूम बाएं घूम सावधान विश्राम, और रिटायर्ड हो जाए, नौकरी से रिटायर्ड हो गया है, घर में आ गया है, लेकिन पहले की वासना से उसकी चाल ढाल वैसे ही चलती है। ऐसा लोग बताते हैं कि एक बच्चे को थोड़ा मजाक सुझाओ, घर उसे सब्जी उब्जी ला रहा था बाजार से, उसको मजाक सुझा कि इसको अभी देखते हैं मलेच्ची वाले को क्या करता है। उसने कहा सावधान, तुरंत सब्जी नीचे फेंक दिया और खड़ा हो गया टेंशन में। तो कहने का भाव है, बहुत समय तक जो अभ्यास किया था ना, उस अभ्यास के बल से इस जगत के प्रति बार बार मिथ्यात्व निश्चय करे ना, तो भी बार बार महत्व सुखत बुद्धि हो ही जाती है। जैसे कल बताया ना, यहां साढ़े नौ बजे तक संसार क्या है? मिथ्या है। लेकिन साढ़े नौ बजे के बाद प्रेम पुरुष जैसे बाहर निकलते हैं तो संसार क्या हो जाता है? सत्य हो जाता है। यही हालत है, बार बार पूर्व वासना से सत्यत्व बुद्धि सुखत्व बुद्धि आई जाती है, भांति प्रतीत होती है। इति आशंक, यदि ऐसा आशंक हो, शंका होए, तो तत् निवृत्तये, इसकी निवृत्ति के लिए, मतलब बार बार सत्यत्व बुद्धि न आवे इसकी निवृत्ति के लिए पुनः पुनः मिथ्यात्वम विचारेत। जब जब संसार में सत्यत्व बुद्धि आवे, जब जब संसार में सुखत्व बुद्धि आवे, तब तब संसार में मिथ्यात्व का निश्चय करना चाहिए। जिस समय विचार आवे उसी समय हथौड़ी मारना चाहिए। कौन सी हथौड़ी? विचार की हथौड़ी मारनी चाहिए। किसकी? मिथ्यात्व का। इसको बता रहे 247 मंत्र में। ये संस्कृत वाली होगी, इसमें देखना, कोई संस्कृत वाली नहीं क्या है स्वामी जी के पास? 247 श्लोक है, ये है संस्कृत वाली होगी मेरा। 247 श्लोक है चित्तदीप प्रकरण का, चित्तदीप प्रकरण का 247। पुनर्द्वैतस्य वस्तुत्वम् भाति चेत्त्वं तथा पुनः। पुनर्द्वैतस्य वस्तुत्वम् भाति चेत्त्वं तथा पुनः। परिशीलय कोवात्र प्रयासस्तेन ते वद। परिशीलय कोवायत्र प्रयासस्तेन ते वद। पुनः द्वैतस्य वस्तुत्वम् भाति। पुनः माने फिर से, दोबारा भी, ज्ञान हो जाने पर भी, बोध हो जाने पर भी। पुनः माने फिर से, द्वैतस्य माने द्वैत की, वस्तुत्व माने यथार्थत्वम, यथार्थता, परमार्थता, सुखत्व, भाति माने प्रतीत होता है। चेत यदि कहो तो, इतना सब कुछ समझने के बाद भी, सुनने के बाद भी, इस संसार में सुख बुद्धि जाती नहीं है। त्वम तथा, त्वम माने तुम, तथा पुनः परिशील है, तो जैसे सत्यत बुद्धि आवे तो त्वम माने तुम पुनः परिशील है, फिर से चिंतन करो। परिशील माने फिर से उसका चिंतन करो, फिर से विचार करो संसार के। जब संसार में सत्यत्व आवे, सुखत बुद्धि आवे, तो फिर संसार के मिथ्यात्व का निश्चय करने के लिए युक्ति से, स्वप्न का आदि दृष्टांत दे करके, उस संसार में जो सत्यत्व और सुखत बुद्धि है, उस सुखत्व और सत्यत्व बुद्धि को हटाओ विचार के द्वारा। पुनः परिशील, फिर से विचार करो। अत्र माने अस्मिन विचारे, इस विचार में को प्रयास है तेन, अत्र इस प्रयास में, अत्र मतलब इस विषय में प्रयास को, कौन सा प्रयास है, कौन सी मेहनत है, कौन सा तुम्हारे जेब से कुछ पैसा खर्च हो रहा है विचार करने में तुम्हारा क्या जा रहा है। इसलिए भगवान शंकराचार्य का एक ग्रंथ है प्रश्नोत्तरी, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका, उसमें बताया गया है कि अहर निशम किम पर चिंतनीयम, दिन रात हमें क्या चिंतन करना चाहिए। तो बताया संसार मिथ्यात्व शिव आत्म तत्वम, संसार के मिथ्यात्व का और शिव आत्मा का शिव रूप से, शिव आत्म तत्वम, शिव को आत्म तत्व रूप से, आत्म रूप से हमें नित्य चिंतन करना चाहिए। तो वही कहते हैं ऐसा प्रयास करने में, ऐसा चिंतन करने में कौन सा मेहनत है, कौन सा तुम्हारे जेब से क्या चला जा रहा है, ते बद तुम बताओ ऐसा करने में क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है, विचार ही तो करना है। भाव है कि जब जब संसार में महत्व पैदा होवे, सुखत्व पैदा होवे, उसी समय आप विचार करना शुरू कर दो। गुस्सा पैदा होवे विचार करना शुरू कर दो, किस पदार्थ के लिए हम गुस्सा कर रहे हैं, किस भोग पदार्थ के लिए हम गुस्सा कर रहे हैं, जिस भोग पदार्थ के लिए हम गुस्सा कर रहे हैं वह नित्य है या अनित्य है, जो अनित्य पदार्थ है नष्ट हो जाना है तो इसके लिए हमारा गुस्सा करना व्यर्थ है। तो उसी समय जिस समय विचार उठे, जिस समय किसी विषय की कामना उठे, तुरंत विचार करना जिस विषय की कामना कर रहे हो उस विषय की कामना तू क्यों कर रहा, सुख बुद्धि करके कर रहा होगा, तो क्या उस विषय में सुख है क्या, और वह विषय किसी को मिल भी गया तो वह सुखी हो गया क्या, स्वप्न में कितनी बार उन विषयों का भोग भोगा, क्या तुम्हें तृप्ति मिली क्या। ऐसा चिंतन करके बार बार अपनी चित्त की वृत्ति को उस विषय से हटाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा विचार करने में क्या जाता है ये बताओ तुम, तो ये यहां बताया इस श्लोक का अर्थ भाष्य, इसका टीका देखेंगे। पुनर्द्वैतस्य इति, मतलब पुनर्द्वैतस्य माने पुनः पुनः द्वैत की वस्तुत्व पारमार्थिकत्व की प्रतीत होवे यदि तो फिर से तुम उसके मिथ्यात्व का निश्चय करो। ऐसा करने में तुम्हारा क्या प्रयास, तुम्हारी कौन सी मेहनत जा रही है, कौन सा नुकसान हो रहा है ये मेरे को बताओ। तो कहा आप इसके विषय में कोई प्रमाण भी है कि नहीं, प्रमाण है, कहते हैं प्रमाण है ब्रह्म सूत्र का चौथे अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र आवृत्ति असकृत उपदेशात, कहते हैं आवृत्ति ही इसका बार बार आवर्तन करना चाहिए, परिशील मैंने बार बार चिंतन करना चाहिए। क्यों असकृत उपदेशात, सकृत माने हुआ एक बार, असकृत माने क्या हुआ बार बार उपदेश होने से इसका बार बार ही हमें चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि जन्म जन्मांतर की वासनाएं हैं ना, एक बार में वासनाएं समाप्त होने वाली। भाई देखो सीधी सा कपड़ा कम गंदा होवे तो जरा सा सर्स लगाते हैं ना, यू डाला और निकाल करके रख दिया साफ हो गया, लेकिन वही कपड़ा जब ज्यादा मलिन हो जाए, ज्यादा गंदा हो जाए तो क्या करना पड़ता है, साबुन को एक बार में नहीं काम चलता है, साबुन को बार बार घिसना पड़ता है, और साबुन के घिसने भी से भी काम नहीं चलता है, उसके ऊपर ब्रश भी लगाना पड़ता है, और ब्रश को भी क्या करना पड़ता है बार बार घिसते हैं कालर की गंदगी को, यहां की गंदगी को साफ करने के लिए, तब जाकर के वह गंदगी साफ होती है। तो हम भी सोचे एक दिन कथा सुन ले, एक दिन कथा सुन लिया बस महाराज जी हमें पता चल गया, सारी कथाओं का भगवान शंकराचार्य ने बोल दिया ना श्लोका अध्ययन प्रवक्ष्यामि यदि उक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जियो ब्रह्मेव न अपर। भगवान शंकराचार्य ने ही बोला ना जो करोड़ों ग्रंथ में कहा गया है तुम कहां करोड़ों के चक्कर में पड़े हुए हो, आधा श्लोक में बता देता हूं बस। तो क्या है आधा श्लोक, तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जियो ब्रह्मेव, जीव जो है ब्रह्म ही है, ना पर दूसरा कुछ नहीं है, जीव ब्रह्म ही है, बस आप यहां से जाओ कहो महाराज हमें तो ज्ञान है हो गया, बस यही तो सब ग्रंथ में कहा गया है। लेकिन इतना कहने मात्र से वह ज्ञान टिकता नहीं है, उसका बार बार चिंतन करना चाहिए। इति चतुर्थ अध्याय आत्मन श्रवण आदि आवर्तन से विहितत्वात् व्यासेन इति भाव है। चतुर्थ अध्याय ब्रह्म सूत्र के चौथे अध्याय में आत्मनः सवर्ण आदि आवर्तनः, आत्मा के बारे में सवर्ण आदि आवर्तनः से सवर्ण आदि का आवर्तन कहा गया है। आवर्तन बार बार, जैसे वहां तत्वमसि आदि का 9 बार कथन किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। विहितत्वात्, विहित होने से, किसने कहा है? व्यासेन इति, व्यास के द्वारा ऐसा ही कहा गया है। इति भाव है, ऐसा भाव समझना। फिर अब पूर्व पक्षी ने फिर मत्था पकड़ लिया, कहा कियंत कालम, कितने समय तक विचार करें। वैसे शास्त्र में कहा गया है आसुप्ते रामृते कालम नयत वेदांत चिंतया, मतलब सुसुप्ति पर्यंत अथवा मृत्यु पर्यंत वेदांत का चिंतन हमें करते रहना चाहिए, और थोड़ा भी अवसर काम आदि के लिए, वासनाओं को आने के लिए मनाद अपि अवसरम न दद्यात किंचित, एक क्षण भी समय देना नहीं चाहिए, क्योंकि मन खाली रहा ना, क्योंकि मन का स्वभाव है किसी न किसी की परछाई तो बनाएगा ही बनाएगा। यदि मन खाली रहा तो अनात्म जगत उसमें पक्का घुस ही जाएगा, इसलिए अपने मन को सावधानी पूर्वक वेदांत चिंतन में संसार के मिथ्यात्म हमेशा लगाए रहना चाहिए। लेकिन यहां भी कहा महाराज जी मृत्यु काल मरने पर्यंत कुछ ज्यादा ही हो गया, तो इसका अवतरण कहना कियंत कालम, कियंतम कालम इत्थम विचारणीयम इति आशंक्य तत्र अपरोक्ष विद्या प्राप्तो विचारो अयम समाप्यते इति विचार काल अवधेह उक्तत्वात् न अद्वैत विचारे अयम खेदो युक्तः किंतु द्वैत प्रतिभास एव युक्तः इति आह। कियंत कालम, कितने समय तक विचार करें, इत्थम इस प्रकार से, मतलब संसार के मिथ्यात्व का और शिव का आत्मरूप से कितने समय तक विचार करें, विचारणीयम इति आशंक, यदि इस प्रकार से आशंका होए तो ये प्रश्न का जवाब इसी चित्रदीप प्रकरण में ही 15वें मंत्र में 15वें श्लोक में कर दिया गया है। 15वां मंत्र इसका देख लेंगे, 6ठे ही प्रकरण का कौन सा मंत्र है? 15वां है, परोक्षा मिल गया 15वां। परोक्षा च अपरोक्षा इति विद्या द्विधा विचारजा, विचारजा माने विचार से उत्पन्न हुई जो विद्या है वह 2 प्रकार की है, एक है परोक्षा और दूसरा कौन सी है? अपरोक्षा। तत्र अपरोक्ष विद्या आप्तव, तो ये विचार करोगे तो विचार करते करते अपरोक्ष विद्या की प्राप्ति होने पर विचारो अयम समाप्यते, यह विचार करना भी बंद कर देना चाहिए, फिर विचार करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन कब तक विचार करना है? जब तक अपरोक्ष ज्ञान न हो जाए तो। यहां उसी का थोड़ा ग्रहण करते हैं एक मंत्र, तत्र अपरोक्ष विद्या आप्तव, अपरोक्ष विद्या की प्राप्ति होने पर विचारो अयम समाप्यते, यह विचार समाप्त हो जाता है, फिर विचार करने की कोई आवश्यकता रहती नहीं है। इति विचार काल अवधेह, विचार के काल की सीमा, अवधि माने क्या हुआ? सीमा, उक्तत्वात् युक्त होने से, कथन होने से, न अद्वैत विचारे अयम खेदो युक्त, अद्वैत विचार में न अयम खेद है, यह खेद है यह उचित है, क्योंकि अद्वैत विचार में तो खेद है ही नहीं, जितना भी दुख है खेद है वह कहां है? द्वैत में, ये जब तक द्वैत है तभी तक खेद है, अद्वैत निश्चय के बाद हर प्रकार की अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है, किंतु द्वैत प्रतिभास एव युक्त, द्वैत की जब तक प्रतीति है तब तक ही खेद है, अद्वैत का अनुभव होने पर खेद नहीं होता है। इतिया ऐसा कहा गया है 248 श्लोक में। कियंतम कालमिति चेत खेदोयम द्वैत इष्यताम, कियंतम कालमिति चेत खेदोयम द्वैत इष्यताम, अद्वैते तु न युक्तोयम सर्वानर्थ निवारणात् अद्वैते तु न युक्तोयम् सर्वानर्थ निवारणात् कियन्तम् कालम् इति चेत्। इति माने इस प्रकार कियन्तम् कालम्, कितने काल तक हमें चिंतन करना चाहिए। यदि ऐसा कोई कहे तो का खेदो अयम द्वैतिसताम, जो तुम्हें दुख हो रहा है ना, यह दुख खेदो अयम, यह जो दुख है कितने काल तक यह चिंतन करना चाहिए। जो यह दुख हो रहा है तो द्वैत इष्टताम, यह द्वैत में ही इष्ट है दुख है। जब तक ये विचार है ना कितने दिन तक हमें करना चाहिए, तब तक समझना द्वैत है। तब तक क्या है, अभी इतना संसार हमें दिख रहा है, अभी इतना कर लिया हूं, अभी इतना करना बाकी है। जब तक ये भावना है ना तब तक द्वैत है। अभी इतना पढ़ लिया हूं, अभी इतना पढ़ना बाकी है। अभी इतना पा लिया हूं, अभी इतना पाना बाकी है। देखो पूरा कर रहा हूं, जब तक ये विचार है तब तक द्वैत है। क्योंकि ज्ञान के बाद में कृतकृत्य हो जाता, जो कुछ करना है वह सब कुछ कर लिया जाता है। आप्तव्य हो जाता है, जो कुछ प्राप्त करने योग्य है सब कुछ प्राप्त कर लिया जाता है। ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, जो कुछ जानने योग्य है सब कुछ जान लिया जाता है। फिर इसको कुछ जानना बचता नहीं है, कुछ पाना बचता नहीं है, कुछ करना बचता नहीं है। यदि कुछ करना कुछ पाना कुछ जानना शेष है तभी ज्ञान हुआ नहीं है। ऐसा उत्तर गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः। ज्ञान रूपी अमृत से जो तृप्त है, जो कृतकृत योगी है, ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः न चास्ति किंचित कर्तव्यम्। उसने कुछ भी कर्तव्य शेष रहता नहीं है। अस्ति चेत, यदि कुछ कर्तव्य अभी रहना शेष है तो न तत्वित है। दो टूक कर दिया, न तत्वित। जब अभी कुछ करना बाकी है तो स न तत्वित, अभी वह तत्व यानी हुआ ही नहीं है। यही यहां भगवान कह रहे हैं, अभी जब तक चिंतन चल रहा है कितना अभी और पढ़ना पड़ेगा। जैसे छोटा बच्चा ने जब तक नौकरी न लगे तो क्या कहता है, हे भगवान अभी कितना और पढ़ना पड़ेगा, बाप रे इतनी मोटी मोटी किताबें। और नौकरी लग जाए तो वो पढ़ने का बोझ रहता है क्या भाई? जब तक परीक्षा न होए, परीक्षा पास न होए तब तक पढ़ने का बोझ है। और जिस दिन पास कर लेवे तो फिर पढ़ता है, मस्तिष्क पढ़ता है, फिर बोझ समझ के नहीं करता। तो जब तक तुम्हें बोझ लग रहा है इसका मतलब अभी तुम्हें द्वैत है तुम्हारे भीतर। तो अद्वैत तू न युक्तोयम, अद्वैत में ऐसा कहना उचित नहीं है कि कितना अभी आओ विचार करना पड़ेगा, ऐसा अद्वैत में कहा नहीं जाता है। क्यों? सर्व अनर्थ निवारणात्, क्योंकि अद्वैत में तो हर प्रकार के अनर्थों का निवारण होने से ऐसा कहना बनता ही नहीं है। इसको यहां बताए, ननु एवं अद्वैत आत्मतत्व अपरोक्ष ज्ञानवती अपि मई क्षुत्पिपासनार्थस्य परिदृश्यमानत्वात् अनर्थ निवारकत्व निवारकत्वम् आत्मज्ञानस्य असिद्धम् इति शंकते। बहुत बढ़िया। नन माने लेकिन, एवं माने इस प्रकार से, अद्वैत आत्मतत्व अपरोक्ष ज्ञानवती अपि, जिसने अद्वैत आत्मतत्व का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लिया है ऐसे व्यक्तियों को भी मई क्षुत्पासनार्थ से परिदृश्यमान है। अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त किया हुआ मुझ में, अपने आप को मान लिया है कि मैंने अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसा वो कह रहा है। ननमन लेकिन एवं इस प्रकार से अद्वैत आत्मतत्व, अद्वैत जो आत्मतत्व है उसका अपरोक्ष ज्ञानवती अपि मई, अपरोक्ष ज्ञान से संपन्न मुझ में भी, मई माने मुझ में भी क्षुत्पासनार्थ से, छुत माने भूख और पिपासा माने प्यास, आदि के प्रयोजन के लिए, आदि पिपासनार्थ से आदि के प्रयोजन के लिए भूख लगी तो क्या चाहिए, भोजन और प्यास लगी तो पानी चाहिए इसके लिए, परिदृश्यमानत्वात् भूख प्यास दिखाई देती है, भूख प्यास अनुभव में आती है, तो परिदृश्यमानत्वात् अनर्थ निवारकत्वम सारे अनर्थों का निवारक आत्मज्ञानस्य सिद्धि, आत्मज्ञान की तो अभी क्या हो गई है असिद्धि है, आत्मज्ञान कहां सिद्ध हुआ है भाई। आपने कहा कि आत्मज्ञान के बाद हर प्रकार का अनर्थ दूर हो जाता है, हर प्रकार की चिंता समाप्त हो जाती है, लेकिन अभी भी भूख प्यास लगती है तो भूख प्यास की चिंता तो होती नहीं होती है, नहीं डॉक्टर होती। पहले तो पानी की व्यवस्था करते, हरिद्वार जाते हैं तो महाराज जी वहां पानी की व्यवस्था पहले करते हो, नहीं तो मैं यहीं से पानी लेकर जाता हूं। तो पहले तो पानी की चिंता हो रही है, खाने की चिंता हो रही है, यहां से खाना ले जाए, खाखरा नाश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समय से मिलेगा, कितनी देर मिलेगी, भूख मिलेगा तो क्या होगा, तो सारा आत्मज्ञान क्या हो जाता है, एक किनारे हो जाता है, और आदमी किसकी चिंता में डूब जाता है, भूख और प्यास की तृप्ति में लग जाता है। तो इस आत्मज्ञान का फायदा कहां हुआ? ऐसा उसने कहा, पूर्व पक्षी ने कहा कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है आत्मज्ञान हो गया है, लेकिन फिर भी चिंता भी सताती है, किसकी चिंता, खाने और पीने की। तो ऐसा आशंका होए तो 249 मंत्र है, छुत पिपासादय दृष्टा यथा पूर्वम मई चेत, छुत पिपासादय दृष्टा यथा पूर्वम मई चेत, मत शब्द वाच्य अहंकारे दृश्यन्तामनेति को वदेत, मत शब्द वाच्य अहंकारे दृश्यन्तामनेति को वदेत, छुत पिपासादयो दृष्टा, भूख और प्यास तो देखी जाती है, यथा पूर्वम जैसे ज्ञान के पहले भूख प्यास थी, ज्ञान के बाद ज्ञान हो जाने के बाद भी मेरे में वैसे, मैं माने मुझ में ज्ञान होने के बाद भी भूख प्यास उसी तरह से दिखाई देती है। इति चेत, यदि ऐसा कहो तो भाई, जब हमने अपने आप को आत्मा जान लिया है तो ये भी कहते हैं आत्मा भूख प्यास से क्या है, परे है, आत्मा को भूख प्यास नहीं लगती है। तो ज्ञान होने के बाद भी, आत्मा जान लेने पर भी, ब्रह्म जान लेने पर भी भूख प्यास तो वैसे ही परेशान कर रही है जैसे पहले परेशान करती थी। तो कहा मत शब्द वाच्य अहंकार, जो मैं है ना, मत शब्द का वाच्य दो हैं, एक अहंकार है दूसरा चिदात्मा है। मत शब्द का वाच्य कौन है? अहंकार, और कौन है? चिदात्मा। जहां भूख प्यास लगती है तो मत शब्द वाच्य अहंकार दृश्यताम, मत शब्द का वाच्य जो अहंकार है ना, उस अहंकार में दिखाई देती है, नहीं थी अहंकार में नहीं दिखाई देती है, को बदेते, ऐसा कौन बोलता है भाई? देखो गहरी नींद में कितना भी भूख लगी होवे, जब गहरी नींद में आप जाते हो तो आपका अहंकार लय हो जाता है, अहंकार समाप्त हो जाता है। तो अहंकार के समाप्त हो जाने पे भूख और प्यास रहती है, भूख प्यास समाप्त हो जाती है। तो जैसे अहंकार पैदा होता है, अब पता लगा दो दिन से खाना नहीं खाया है तो तुरंत भूख लग जाती है। अब मान लो अहंकार पैदा होवे और उसको उस अहंकार में डाल दिया जाएगा, खाना तो खा लिया था, बहुत रात में दावत खाया था, तो शायद उस अहंकार के साथ भूख नहीं लगेगी, भले आप न खाए हो तो भी भूख नहीं लगेगी। तो भूख प्यास किस में है? अहंकार में है। तो अहंकार में भूख प्यास नहीं लगती है, इसने किसने बताया? जो चिदात्मा है उसमें भूख प्यास नहीं लगती है, इसको जानना मात्र है। भूख प्यास किस में लगती है? अहंकार में लगती है। या प्राण का धर्म है भूख प्यास, सुख दुख किसका धर्म है? मन का धर्म है सुख दुख, आत्मा तो इससे क्या है? असंग है। तो पड़ोसी को सुख दुख होता रहे, पड़ोसी को भूख प्यास लगता रहे, उससे आपको क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? जब उससे आपने अपने आप को अलग जान लिए तो उसमें तो लगेगा, लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा नहीं। इसको यहां बताए हैं, मत शब्दवाच्य अहंकार दृश्यता, मत शब्द का वाच्य जो अहंकार है उस अहंकार में भी ये दिखाई देता है न इति, उसको भूख प्यास नहीं लगेगी को बदेते, ऐसा कौन कहता है? तो ज्ञान होने के बाद भूख प्यास नहीं लगेगी ऐसी बात नहीं है, ज्ञान होने के बाद भी भूख प्यास लगेगी, लेकिन ज्ञानी यही समझता है भूख प्यास मुझमें नहीं है बल्कि किसमें है? अहंकार में है। सुख दुख किसमें है? मेरे में नहीं, अहंकार में ही है। अब वास्तव में सुख दुख की भी सत्ता क्या है? आपके मन के संस्कारों के अनुकूल कोई घटना घटित हो गई तो आप उसको सुख मान लेते हो, और मन की इच्छा के अनुकूल घटना न घटित हुए उसी को आप दुख मान लेते हो। तो सुख दुख की वास्तविक सत्ता, तो ये सुख दुख कहाँ है? मन के संस्कारों के अधीन है। आत्मा का इस सुख दुख अथवा भूख प्यास से भी कोई संबंध नहीं है, इतना जानना मात्र। ठीक है, भाष्य छुत्पिपासा आदय इति किम मत शब्दवाच्य अहंकारे दृश्यन्ते उत मत शब्द उपलक्षिते चिदात्मनि इति विकल्प्य आद्यम अंगीकरोति मत शब्दवाच्य इति। कहते किम मत शब्दवाच्य अहंकारे दृश्यन्ते, क्या मत शब्द का वाच्य जो अहंकार है उस अहंकार में भूख प्यास दिखाई देता है? उत माने अथवा, मत शब्द उपलक्षिते, मैं शब्द से उपलक्षित चिदात्मनी, चिदात्मा में भूख प्यास दिखाई देता है मेरे, बता दो। मत शब्द का एक तो वाच्यार्थ है, मत शब्द का वाच्यार्थ कौन है? अहंकार है। और मत शब्द का एक लक्ष्यार्थ है, कौन है? चिदात्मा है। तो ये भूख प्यास किसमें दिखाई दे रही है? अहंकार में अथवा चिदात्मा में। इति विकल्प, इस प्रकार से दो विकल्प किया। तो आद्यम अंगीकरोति, इन दोनों प्रकार के विकल्पों में पहले विकल्प को स्वीकार करते हैं। मत शब्द वाच्य इति, मत शब्द से वाच्य जो अहंकार है उस अहंकार में भूख प्यास दिखाई देती है। न द्वितीय है, दूसरे में भूख प्यास नहीं है। क्यों? तस्य असंगत्वात् अविषयत्वात् च इति बहिरेव द्रष्टव्यम्। तस्य असंगत्वात्, तस्य आत्मनः असंगत्वात्, आत्मा की असंग रूप होने से उसमें भूख प्यास नहीं है। अविषयत्वात्, आत्मा भूख प्यास का विषय न होने से भी बहिरेव द्रष्टव्यम्, आत्मा में भूख प्यास नहीं है बल्कि आत्मा से बाहर ही भूख प्यास है। किसमें है? अहंकार। अहंकार के बाद सब में आ जाएगा, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, प्राणमय कोष, अन्नमय कोष। जिसे बढ़ना घटना कहाँ है? अन्नमय कोष में है। मोटा पतला किसमें है? अन्नमय कोष में है। भूख प्यास किसमें है? प्राणमय कोष में है। सुख दुख किसमें है? मनोमय कोष में है। कर्तृत्व आदि वृत्ति किसमें है? विज्ञानमय कोष में है। भोक्तृत्व कहाँ है? आनंदमय कोष में है। तो ये सब अलग ही हैं, उस चिदात्मा में ये सब विकार हैं ही नहीं। बहिरेव द्रष्टव्यम्, उसको बाहर ही देखना चाहिए, आत्मा से उसको कोई मतलब है ही नहीं। ऐसा उसको उस समय अनुभव होने पर भी वो इसको ऐसा ही देखता है। वस्तुतः तत्प्रतीति अभावे अपि भ्रांत्या तत्प्रसक्ति स्यात् इति संकते। कहते वस्तुतः माने वास्तव में, तत्प्रतीति अभावे अपि, भूख प्यास की प्रतीति का अभाव होने पर भी, किसमें? चिदात्मा में भूख प्यास न होने पर भी, भूख प्यास का और भी जोड़ लेना, सुख दुख, कर्तृत्व भोक्तृत्व न होने पर भी भ्रांत्या, भ्रांति से तत्प्रसक्ति, उसकी प्रसक्ति हो जाती है मुझमें, मुझ चिदात्मा में, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, मैं बीमार, मैं रोगी, आज की प्रतीति हो जाती है, प्रसक्ति स्यात् हो जाती इति। इस प्रकार से शंकते, शंका किया जा रहा है। चिद रूपे अपि प्रसज्जेरन तादात्म्याध्यासतो यदि, चिद रूपे पी प्रसज्जेरन तादात्म्याध्यास तो यदि माध्यासम कुर किंतु त्वं विवेकम कुरु सर्वदा। माध्यासम कुरु किंतु त्वं विवेकम कुरु सर्वदा। चिद्रूपे अपि प्रसज्जेरन् तादात्म अध्यासतो यदि। आत्मा का शरीर के साथ, बुद्धि के साथ, मन के साथ, प्राण के साथ तादात्म अध्यास करके, कैसा अध्यास हो जाता है? तादात्म अध्यास करके यदि चिद्रूपे प्रसज्जेरन् चैतन रूप में भी इसकी प्रतीति हो जाए तो हो जाती है। भाई चैतन्य आत्मा का तादात्म अध्याय किससे हो गया? शरीर के साथ हो गया। तो शरीर के बढ़ने और विकारी होने को हम अपना बढ़ना घटना और विकारी मान लेते हैं। यदि चिदात्मा का तादात्म अध्यास प्राण के साथ हो गया तो प्राण क्या धर्म जो भूख प्यास है उस भूख प्यास को हम अपना धर्म मान लेते हैं। मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। ऐसे ही उस चिदात्मा का तादात्म अध्यास मन के साथ हो जाए तो मन के सुख दुख को व्यक्ति अपना सुख दुख मान लेता है। ऐसे ही चिदात्मा का तादात्म अध्यास बुद्धि के साथ हो जाए तो जो बुद्धि का कर्तृत्व है उस कर्तृत्व को अपना मान लेता है। ऐसे आनंदमय के साथ तादात्म करके वह उस भोक्तृत्व को भी अपना मान लेता है, क्योंकि तादात्म के कारण दूसरे के प्रभाव को वह अपने ऊपर मानता है। भाई आप लोग भी देखो, आपका धन के साथ तादात्म है। किसके साथ है? धन के साथ तादात्म है, मेरा धन। और धन लुट गया तो क्या आप बोलते हो? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे मैं कहां बर्बाद हूं, मैं तो, तुम तो साबूत खड़े हो। किसी अंश में तुम्हारा लूटा तो हुआ नहीं, कमी तो हुई नहीं है। कौन लूटा है? धन नष्ट हुआ है, तुम्हारा जेवर नष्ट हुआ है। लेकिन उस जेवर और धन के साथ तादात्म होने से उसके नष्ट हो जाने पे हम किसका नष्ट होना मानता हूं? अपना नष्ट होना मानता हूं। पत्नी पुत्र के साथ तादात्म हो जाए तो पत्नी पुत्र के दुख को हम किसका दुख मान लेते हैं? अपना दुख मानते हैं। जबकि संसार में और भी तो दुनिया में कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जी रहे हैं बताओ, उनके दुख को आप अपना दुख क्यों नहीं मानते हो? बता भाई, उनके साथ आपका तादात्म्य न होने के कारण, मैं और मम पना न होने के कारण उनके दुख और सुख में, बल्कि उनको सीधे बोल देते जो भैया कर्म किया उसके कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। हम तुम्हारे लिए तुम्हें क्या कर सकते हैं बताओ? जो आपने काटा है, जो बोया है, वही तो आप काटोगे, मैं क्या करूंगा। लेकिन वही घटना पत्नी पुत्र के साथ हो जाए तो, वही घटना पत्नी पुत्र के साथ हो जाए, ये शब्द तुरंत बदल जाता है, ये शब्द नहीं निकलता। फिर उसका दुख किसका दुख हो जाता है? मेरा दुख हो जाता है। ऐसे यहां बता रहे हैं कि यदि माने यदि तादात्म अध्यासत है इंद्रियों के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ तादात्म अध्यास हो जाए तो हो जाने से चिद्रूपे प्रसज्जेरन् तो चैतन्य रूप में भी वह विकार आ जाता है, प्रसक्ति हो जाती है। तो कहा भाई जब अध्यास करने से उसकी प्रसक्ति हो जाती है तो मां अध्यासम कुर, तो अध्यासी मत करो ना, अध्यासी मत करो। किंतु तुम विवेकम कुर सर्वदा, बल्कि तुम हमेशा क्या करना? विवेक करना। लेकिन जो आपको करना चाहिए हमें वो करते नहीं है। अभी कोई मरीज डॉक्टर के यहां जाए, उसका लंग्स खराब है, तो कहा भाई जब सिगरेट पीने से तुम्हारा लंग्स खराब है, बीड़ी पीने से सिगरेट मत पियो, यही तो है। और क्या उपाय बता? शराब पीने से तुम्हारा लीवर डैमेज हो रहा है तो शराब है मत पियो, लेकिन वो मानेगा नहीं। तो उसी प्रकार से हम यहां बता रहे हैं कि यदि अध्यास करने से दूसरे का दुख तुम्हारे ऊपर आ रहा है तो उस तादात्म अध्यास को ही क्या कर दो? छोड़ दो, अध्यास ही न करो, अपना मानो ही मत, अपना नहीं मानोगे। यहां तक पत्नी पुत्र की बात छोड़ दो, इस शरीर के साथ ही हमारा अध्यास हो जाएगा ना, तादात्म हो जाएगा, तो शरीर के दुख को भी हम अपना दुख मान लेंगे, और इसके साथ अध्यास नहीं होगा ना, तो इसके दुख से हम असंग रहेंगे, निर्लिप्त रहेंगे। इसलिए हमारा माँ अध्यासम कुरु, इसलिए तुम अध्यास ही मत करो, जो अध्यास तुम्हें दुख देता है उस अध्यास को ही मत करो। किंतु तुम विवेकम कुरु सर्वदा, बल्कि तुम हमेशा ही क्या करो, विवेक करो, समझ रखो कि नहीं नहीं ये हम उससे अलग हैं, हम असंग हैं, आनंद रूप हूं, व्यापक हूं, हम शरीर से थोड़े सीमित हैं, इस शरीर के दुख को भी सत्ता मैं दे रहा हूँ, सुख को भी सत्ता मैं दे रहा हूँ, जितनी मात्रा में शरीर के सुख दुख को सत्ता दे रहा हूँ उतनी मात्रा हम सबके शरीरों के भी सुख दुख का अनुभव हम ही करने वाले हो रहे हैं। तो तुम विवेकम कुछ सदा, हमेशा आप क्या करना, विवेक करना, ये अध्यास करना बंद कर दो। चिद रूपे अपीति एवं तरही अनर्थ हेतु अध्यासस्य निवृत्तये सदा विवेक क्रियताम इतियाह मा अध्यासम इति। इस प्रकार से तरही अनर्थ हेतु, अनर्थ का सारा हेतु, हेतु माने कारण क्या है, अध्यास है। आप लोग कहते हैं ना, पत्नी दुख देती है, पुत्र दुख देता है, बेटा दुख देता है, पड़ोसी दुख देता है, देश दुख देता है, कोई दुख नहीं देता है। दुख कौन देता है, आपका उसके साथ है, जो तादात्म्य अध्यास है, ये मेरा है, यह मैं हूं, जो ये अध्यास है ना, यह अध्यास ही आपको दुख देता है। इसलिए उस अनर्थ के हेतु इस अध्यास की निवृत्ति के लिए सदा विवेक क्रियताम, हमेशा विवेक करना चाहिए। इति आह, इस प्रकार से यहां कहा गया है, मां अध्यासम कुरु इति, भाई अध्यास ही मत करो जो तुम्हें दुख देता है। फिर उस अध्यास को हटाने के लिए क्या करें, तो विवेकम कुरु सर्वदा, हमेशा क्या करना, विवेक करते रहना। अनादि वासना वसात पुनः अध्यास आगमने तत् निवृत्तये विवेक एव आवर्तनीय है न उपायांतरम इतिया है। कहते अनादि वासना वसात, अनादि काल से हमने तादात में ही तो किए हैं, जगत के साथ संबंध जोड़ करके ही रहे हैं, तो पुनः अध्यास आगमने, तो बार बार अपने आप को हटाते हैं और बार बार वहीं फिर कर लेते हैं, फिर अध्यास कर लेते हैं, तो तत् निवृत्तये उस अध्यास की निवृत्ति के लिए विवेक एव आवर्तनीय है, विवेक का ही आवर्तन करना चाहिए। न उपायांतरम, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। इति आह, इस प्रकार से यहां कहते हैं। 51वां झटित्यध्यास आयाति दुहवासना एति चेत, झटित्यध्यास आयाति दुहवासना एति चेत, आवर्तयेत् विवेकम् च दुहम वासये तुम सदा, आवर्तयेत् विवेकम् च दुहम वासये तुम सदा। झट इति अध्यास आयाति, झट माने तुरंत ही अध्यास आ जाता है। दिन वासनाया कैसे आता है, मजबूत वासना के कारण। इति चेत, यदि इस प्रकार से कहो तो, आप लोग देखे होंगे गांव में, आप लोग मुंबई वाले हैं इसलिए आइडिया नहीं होगा, गांव में आप देखना जो माताएं घूंघट काटती हैं, तो शादी के बाद तो जाके क्या करती हैं, घूंघट। तो घूंघट काटने का उनका अभ्यास इतना होता है कि बाहर से खट की आवाज हुई, हाथ तुरंत कहां पहुंच जाता है, सर के पल्लू पर पहुंच जाता है, घूंघट कर जाएगा, भले उसका बेटा आ रहा हो सामने, भले उसका बेटा हो, उसका पति होवे, लेकिन जैसे खट से आवाज हुई कहां पहुंच जाता है, तुरंत घूंघट आंख के ऊपर आ जाता है। क्यों, पहले क्यों नहीं होता था, जब नई नई शादी हुई थी तो उसमें आदत नहीं थी, उसमें तो कभी कभी कुंवारी लड़की की तरह वह बहुत तेज आवाज में बोल देती थी, तो सास धीमे बोल धीमे बोल धीमे बोल, तो अब बाद में धीमे बोलने का अभ्यास इतना करा दिया जाए किसको कहना पड़ा तेज बोल तेज बोल तेज बोल, वही आदत यहां हो गई है कि झट इत अध्यास है। ये अध्यास जन्म जन्मांतर का है, देह वासना है, इसके कारण तुरंत अध्यास आ जाता है। यदि कहो तो आवर्तेद विवेकम, तो विवेक का अभ्यास करना चाहिए। कब तक? दृढ़म वासय तुम सदा, जब तक जितनी मात्रा में अध्यास तुम्हारे भीतर घर बनाया हुआ है उतनी मात्रा में विवेक ने घर बना ले वे, तब तक उसका हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। ये यहां बताया, इस पे आगे चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे हरे महादेव।